و یو سړی په خپل کور کې د بیای نه خبرې چې باید دا فحش خبرې وي. موږ تاسو پښتانم دوس وای او اصل کې عربی کې دیوس ورته وای، دیوس چې د الله ډیر بدی شي. دا سړی چې د کور کې د فحش او د بیای پته ای او سره داغې نه خاموش دی، د خپل نارینه او بچو د خپل زنانه او بچو داغه بارہ کتل دیو بے حیائی پتہ دا او دے پاغیم چی شمپوشی کئی. نظمونگا استاسو پا شریعت کی غلط سوئی، مونگا استاسو لپختو کی دوس وائیو او عربی کی ورط دیوس وائی، اگا اللہ تا دیر مبغوز دے او دا اللہ رب العزت دیر بدش. نظمائی زتمند چی مونگا استاسو سوچکو انبیاء علیہ السلام راغلیو او مونگا استاسو درستنی رزی نظمائی زتمندو یرولیو چی رستو یا رز را روانا داغی تا اللہ سوئی. اللہ وی فیضا جاعت سواخا، کلچ براشی اغور سواخاوی لکی دا سی تیز چغیلا چی دو غوگونو لا پردی ورس روش لی، دا قیامت بدم رہے بتناک چغی چی دو غوگونو پردی بے برداش نکی. اللہ وی پا دغرز بسی، اللہ وی یوم یفر المرء من اخیہی، پا دغر از بیو سڑے تیخت کئی من اخیه دخپل رورنا و امیه یو دخپل مورنا و ابیه یو دخپل پلارنا و صواحبتیه یو دخپل بی بنا و بنی او دخپلو زامنو نب تیخت کئی لکل امری منهم یوم ایذن شانو یغنی دا پارا دا هر یو سڑی دا دوینا پا دغر از بانی یو دا سے حال بی یغنی چی دا بلن بے بے پروا کڑی دار چا با دا سے حال جوڑی چی بچے پلار مور بی بی دا با دا چار آیا دنی دا با دا چار آیا دنی او ہر سڑے با اللہ تا مخامخ زمائی زتمندو دری. او راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے او دا صحابی دا سے قول پا حکم دا حدیث مرفوع کی وی کلے چی او سڑے اللہ تا مخامخ دری گنو اعلان بوشی چه فلانے د فلانی زوے اللہ رب العزت تا مخامخ ولار دے د پلار نم باغستے چی دی باز عوامو کی مشہور دا دا کنا وی یرا د مور نم بالی دی پا کداوی شریح صلی اللہ علیہ السلام بارک وزمونگا علماء لکلی کمو روایتونو کی دا رازی چه پرز د قیامت بسڑے د مور پا نم بللشی. نو حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی وی دغ روایتونو ٹھول ضعیف دی. امام بخاری رحم اللہ باب قائم کرے چه باب دے پا بیان دے دی کی چه سڑے دا پلار پا نمبر آبلے لشی پر از دا قیامت. نو کم روایتونو کی دارا غلی چه وائی دا مور پا نمبر آبلے لشی اگر روایتونو علماء ویلی سندن صحیح ندی. صحیح قول دا دے پا صحیح روایتونو کی چه پا میدان محشر کی سڑے دا پلار پا نمبر آبلے لشی نو اللہ تا با مخام خدری گی تل دی میزان با پرتائی آدم علیہ السلام با موجود وی او اعلان بوشی چی فلانے دا فلانی زوے دا حساب کتاب دا پار اللہ تا مخامخ ولاد دے اے میدان محشر والو کدے چاپی سحقی نراشی مطالبہ ہو کئی. دا حدیث کی راضی دا آواز بطول میدان محشر والے یو شانتی ہو رہی یو شانتی نو غپردی خلقی سکے دغی آواز اور دوسرا راضی حدیث کی خضب اوئی چنن میں پدی خاون حق رووتے بچی بے وئی چی پدے پلار محق رووتے رور بے وئی چی پدے رور محق رووتے او چکلا حساب کتاب اغا اللہ رب العزت تور کی او فارغ شی او غطا من نام پخی لاس ملاوش نو حدیث کے راضی فرشتہ باوازو کی او جبریل امین علیہ السلام باوازو کی چھے اے میدان محشر والو یو اعلان واو رہی فلانے دفلانی زوے کامیاب شو پدا سے کامیابی سر چی دین پس ناکامی نشتا دین پس نشتا ناکامی نشتا علماء لکلی دی آواز سرا داغتول شکل با بدل شی سمدستی بے قد آدم علیہ السلام عمر جور شی شپیت گز قد بے جور شی و گز پلنوال بے جور شی رنگ بے سوار لسمی دسپگمی غنتیسی شی و با پڑکی سرگی بے قدرتی توری شی او یو جنتی جوڑا با زر راوستی شی و غلب پرغار اکڑی شی اور آبشی میدان محشر تا و تاج بے پسر ہوئی رنبے بے بیا اللہ بے میدان محشر لرشالت بے دا عزیزان و دا اخپل ولاد ہوئی نو دے بورتوئی ہا ام اقرؤ کتابیہ راشی راشی کنا زمام اللہ موگو رئی کنا انی زوننت انی ملاقن حسابیہ زمان دنیا کی یقینو چی او رز بد رفسر ملاوے گا